إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni buntu bi nga xamanteni ni mom moy buntu al khawf moy ragal dal dinañ koy jexal ak jam te xam ngeen ni jitu won nako buntu ba nga xamni moy buntu ñaan ñom ñaar ñep nak gis nañ ne dañoo am ay xaj daf ci am lo xamni jaamu yalla la yalla kep lañ ko wara defal mu am ci lo xamanteni ni nak mën na dox digënté mbindeef ak moromu mbindeef té du nek lo xamni day jur bakkar yoyé yépp rotalon nañ ci ay léral ak ay détails ci darsi yi wessu bu ko defé dañuy jall ci benen tombe ci tombe jaamu yalla yi tombe bobu mbokk yi moy ar-raja muy yaakar mune ar-raja wa daliluhu yaakar ak tektalam yaakar momit ni ñaan nekké jaamu yalla ragal nekk ko jaamu yalla yaakarit non la nekké jaamu yalla من ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من كيف كو خمنتني ني يا كارنغا دجك سبورم نانغو yaakar nga dajek sa borom mune na nga jëf ju sel na nga jëf ju bax jëf ju sel waye nak mune te bul bokalek sa borom kenn lolou lu jara bayyi xel la sunu borom ni mu teugge ay bi dana ngeen jëf yu bax jëf yu sel falyamal amalan saliha jëf ju sel wala yushrik bi ibadati rabbih ahada té nak bu mu bokalé ak boromum kenn gis nga kon li nga xamanteni ni mom moy condition bi jëfël jëf ju bax té bul bokalé su féké yaangi jëf ju bax di julli di wor di saraxé ak yoyu bolé ca bokalé ba da koy yaq xam nga lu muy nurool ngay gas ké di sul di gën gaaw am pax dedet gis nga def ben mbir defalé contraire am ndax dina taxaw dara du taxaw gis nga kon faaw bokalé mom nga éliminer ko bokalé il faut nga sori ko bokalé il faut nga randu ko pous ko nalé dañ talu ci bokalé ba set wich waaw sunu borom jalla wala so beugé mu nangul la say jëf faaw nga summiku ba set wécc ci bokalé amul ay baax imam ak adak ciosaan ak yooyu yëpp bu fekkee dafa nekk bokkaale da nga koy bàyyi teg nale. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñun ak moom ku gën moom moo ñu gën, xanaa moom amul woon ay maam. Sahaaba yi ridwanullahi alayhim ñun ak ñoom ku gën, sahaaba yi ñu gën, xanaa ñoom amuñu woon ay maam, amuñu woon aada, amuñu woon cosaan. Mais ba l'islam ñëwee dañoo bàyyi aada ak cosaan ak yooyee nga xam ni dafa làmboo lu neexul yàlla, dafa làmboo bokkaale, yooyu dañ koo bàyyi teg ko nële. Ñabañoon ñoom nga daan dégg ñu naan ñun de dañoo fekk sunuy maam ci mbir te ci loolu lañuy continuer. Ñooñu ñoo bañoon, ñi nga xam ni parewuñu woon pour bàyyi seen aada yooyu nga xam ni ay samp la woon ak ay tuur làmboo ay jinne ay xàmbak xeetu bokkaale yooyu parewuñu woon pour bàyyi ko ak dem ci njabarkat yi, ci buxaaba yi ak ci gisaanekat yi. Naan dañuy xollu seen avenir, gis nga ko, naan dañuy wutu leen aar di dem ci garab yeeg ci xeer yeeg, gis nga ko, ci tundu yeeg yu demee noonu, ci xur yeeg yu demee noonu. Ñoo ñii nga xam ni ñoo bañoon a bàyyi loolu di prétexte nan sunuy maama ci nekkoon, ñooñu ñoo bañoon a ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Waaye ñoom Omar ibn al-Khattab, ñoom Abu Bakr, ñoom Ali dañoo pare woon pour bàyyi aada yooyee nga xamante ni nii dafa juuyoog l'islam. Xam nga ñun nit ku ñuul dañoo am jafe-jafe bu doy waar. Nit ku ñuul moom pour moom moom kese am aaday maam, gis nga, moom kese am aaday maam. Da nga gis ñu indi benn sujet nga dégg ñu naan nos ancêtres, mais vous pensez que les Toubab n'avaient pas d'ancêtres? Ah, pour vous les Arabes n'avaient pas d'ancêtres? Y a quoi là? Am suñu maam, yéen kese am maam. Arab yi amuñu woon ay maam, Toubab yi amuñu woon ay maam, gis nga. Xam-xam, xel, yooyu ay xéewal la yu sunu borom di defal ay jaamam. Ku mu egsi ci yow fexel nga profitoo ci, fexel nga profitoo ci, gis nga. Ay aaday maam, ay cosaan yooyee nga xam ni am na ca yoo xam ni dafa làmboo bokkaale, dafa làmboo weddi yàlla, dafa làmboo tooñ yàlla, loolu ab jullit da cee war a dañ ba sa wecc, gis nga ko. Ab jullit da cee war a dañ ba set wicc, munu cee prétexte sama maama ca nekkoon ba war caa mën a continuer. Yonent yépp loolu lañ leen doon wax, da ngeen ñoo bëgg a génnee ci li sunu maam nekkoon, gis nga ko. Da ngeen ñoo bëgg a génnee Firawna, loolu la waxoon Moussa, gis nga. Ah, li sunu maam nekkoon ngeen ñu bëgg a génnee. Moussa ci lan la ko doon woo? Ci wéetal yàlla, ci gëm yàlla, ci jaamu yàlla. Moom ba mu xoolee gis ne wéetal yàlla boobu gëm yàlla googee ay maam nekkuñu ci woon wala ca nam waxe, mu ne ko kon nag maa bëgg a génnee ca la sama maam nekkoon, gis nga prétexte yooyu. Donc la maam nekkoon moom bu islam ñëwee, islam moom mooy natt, mooy atte, mooy nekk nattuwaay bi. Bu fekkee islam baaxal na ko, falillahi alhamd, ñu xam ni ah ñoom maam kat nekkoon nañ ci loo xam ni islam baaxal na ko. Waaye bu fekkee islam atte na ni lii bokkaale la, atte ni lii dafa haram, lii weddi yàlla la, lii gëmadi yàlla la, loolee moom ka bëgg a nekk julit da koo war a ba, da cee war a set wicc. lolou lu jara baye xel la te lu upp nak ci liñ nan sunu imam day fekk mu nek lo xamni dina dik lu ci upp nak lu toujours mais li ci upp wallahu almusta'an te dina mom dikam mom day ñew atté nela li mo bax li baxul jappal li bayil li dina non lay doxé kon bayil xel bu bax la nga xamanteni ni mom moy lan boole bi sunu borom boole fi jëf ju sel jëf ju bax mu boole ko bayyi bokalé waw nek ci islam ba paré yori xam ba yori ay tour di dugg ci ay bois sacré di dugg ci yoyu lolou andut ak islam di dem ñulay sangat ak ay jigen dar lak imaginer ab goor ñu nan jigen ñakoy duggal ci tour ba ak jigen ñakoy genné ak yu ken xamul déjà contact bi rek mom da jall su doon sax ay goor li mom jigen ñi dem ci jigen ñi sax kon jëf yoyu xétu bokalé yoyu xétu wéddi la wéddi yalla yoyu ay wéddi yalla la julit waru ca né julit da ko wara sori julit da ca wara dañ ba set wicc kon gis nga islam mom ca la muy dox moy principe bi da ngay def lu bax en même temps dañ talu ci bokalé mu né kon lolu moy tektal firnde buy wonene yaakar jaamu yalla la mune nak faman kana yarju yani yatma fi thawabillah ki nga xamni dafa yaakar lan yaakar yolu borom bi tabaarak wa ta'ala sa jëf yi ngay jëf saraxé ngay saraxé julli yi ngay julli lolu lan nga ci yaakar ñu waxal la ko ne diw ak man saraxé ay diw day julli rek ni julli kaata ay diw day dem jakaja rek ay diw def nangam lool nga bëgg so bëggé lool ngay am waqt qil comme ñett ñi nga xamanteni ni ñom lañuy ñëk tabal safara borom xam xam bi borom doole bi borom alal bi ku ci ne sunu borom dina la laaj lama la joxon lo ci def ku ci ne nga ne def nako ci sa yoon def nako te nga tax sunu borom ne la kazabta waxo deug dang ko don def ngir nit ñi wax ko te nit ñi waxon nañ ko mu nek neen gis nga kon sa acte yi ngay poser koor gi ngay wor yu bax yi ngay def lan motax nga koy def lo ci yaakar gis nga ko kon yaakar goge dafa wara nek lan yaakar borom bi tabaarak wa ta'ala yaakar yoolu borom bi tabaarak wa ta'ala tax mu ne faman kana yarju liqa'a rabbih ki nga xamni yaakar na dajek boromam borom xam xam bi nek firi nañ ko ñaari tafsir gis nga ko mangok firé nañ ko dajé ak borom bi tabaarak wa ta'ala firé nañ ko gis borom bi tabaarak wa ta'ala mangok mune yani yatma'u fi thawabillah day yaakar yoolu borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom bi defal ko yool nangul ko defal ko appay wa ru'yatuhu 'iyanan yawm al-qiyamah yaakar gis borom bi tabaarak wa ta'ala gisuk beut kagn la lolu yawm al-qiyamah gis borom bi tabaarak wa ta'ala gis borom bi tabaarak wa ta'ala nak kureel li dañ ci wuté amna ño xamné dañ na suru borom déssu ko gis du aduna du al-akhirah wax joju wérut amna ño xamné nénañ suñu borom déss nako gis fi ci aduna gi nga xamné day jeex gis nga ko wax joju wérut le wér moy suñu borom déssu ko gis fi ci aduna waye nak al-akhira des na ko gis lolou moy le wer bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh